У эфіры радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіна раніцы. У студыі Таціана Поклад. Добрай раніцы, пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Сёння ў свеце. Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі выступіў з кароткім зваротам па тэлебачанні ў панядзелак увечары. Кадафі быў у эфіры меней за 30 секунд. Ён заявіў, што застаецца ў сталіцы Трыпалі і абверг паведамленні замежных СМІ аб ягоным бегстве ў Венесуэлу. У Лібіі працягваюцца хваляванні. Лібійскія ўлады ўжылі баявую авіяцыю для разгону антыўрадавых выступаў у сталіцы і іншых гарадах краіны. Сын Кадафі Сейф аль-Іслам заявіў, што ўдары былі накіраваныя толькі на аддаленыя вайсковыя аб'екты, захопленыя апазіцыяй. Цягам амаль тыдню хваляванні ў краіне загінулі сотні чалавек. У Лібіі цалкам адключаная тэлефонная сувязь. Другі па велічыні горад Лібіі, Бенгазі, шэраг меншых населеных пунктаў знаходзяцца пад кантролем апазіцыйных сілаў. У панядзелак лібійскі міністр юстыцыі Мухаммад Абуд Шалейль падаў у адстаўку на знак пратэсту супраць сілавога разгону дэманстрацыяў. Шэраг лібійскіх дыпламатаў сышлі ў адстаўку, у тым ліку намеснік прадстаўніка Лібіі пры ААН Ібрагім Дабашы. After we have seen what is happening in Libya and after пасля таго, як мы ўбачылі, што адбываецца ў Лібіі, і пасля свайго роду абвяшчэння сынам Кадафі вайны лібійскаму народу, мы лічым, што немагчыма маўчаць і трэба данесці свету голас лібійскага народу. Лібійскія дыпламаты пры ААН заклікалі да міжнароднага ўмяшання ў сувязі з падзеямі ў Лібіі. Рэпрэсіі супраць дэманстрантаў у Лібіі асудзіла ў панядзелак увечары Рада міністраў замежнай справы развязу. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун асудзіў эскаляцыю гвалту ў Лібіі і заклікаў улады гэтай краіны неадкладна спыніць ужыванне сілы супраць дэманстрантаў. Улады Бахрыну адмянілі этап гонак «Формулы-1» у сувязі з палітычнай сітуацыяй у дзяржаве. Гонкі мелі пачацца 13 сакавіка. У панядзелак каля 10 тысяч дэманстрантаў, у асноўным шыіты, сабраліся на цэнтральным пляцы сталіцы краіны Манамы і скандавалі патрабаванні аб змене ўраду. Сярод маніфестантаў каля 1500 настаўнікаў яны аб'явілі пра пачатак страйку. Апазіцыя патрабуе адстаўкі ўраду. У панядзелак памёр яшчэ адзін дэманстрант, паранены ў сутычках з сіламі бяспекі ў пятніцу. Пасля пятнічных сутыкненняў улады выказалі гатовасць да дыялогу з апазіцыяй. У адпаведнасці з пастановай генеральнага пракурора Егіпту два былыя міністры гэтай краіны стануць перад судом. Пад крымінальны пераслед за нямэтавае выдаткаванне бюджэтных сродкаў трапяць былы міністр турызму і былы кіраўнік міністэрства ўнутраных справаў. Два экс-міністры, першыя высокапастаўленыя чыноўнікі ранейшага ўраду Егіпту, якія стануць перад судом. Сусветныя кошты на нафту падвысіліся за апошні дзень прыкладна на 2-3% на фоне падзеяў у Лібіі, якая ўваходзіць у арганізацыю краіну экспартэраў нафты АПЕК. Некаторыя нафтавыя кампаніі пачынаюць эвакуацыю свайго персаналу з Лібіі. Каціроўкі нафты гатунку Брэнт у ходзе біржавых таргоў у Лондоне ў панядзелак перавысілі 105 даляраў за барэль упершыню за перыяд ад верасня 2008 году. На долю Лібіі прыпадае каля 2% усясветнай вытворчасці нафты, а яе экспарт з краіны складае амаль 2% усясветнага спажывання сыравіны. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны выпуск навінаў праз гадзіну. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. У міжнародны дзень роднай мовы агульнабеларуская дыктоўка ў Менску прайшла с аншлягам, пісаў дыктоўку і прадстаўнік расійскай амбасады. Беларускія палітыкі і былыя вайскоўцы сцвярджаюць, што заявы Лукашэнкі аб магчымасці выкарыстання войска для задушэння пратэстаў выкліканыя яго страхам перад падзеямі ў арабскіх краінах. Былы міністр абароны Павел Казлоўскі заявіў, што выкарыстанне войска супраць цывільнага насельніцтва гэта злачынства. Госць эфіру былы камандзір брыгады спецназу ГРУ палкоўнік Уладзімір Барадач, з ім мы пагаворым пра сённяшнія заявы Лукашэнкі. Па ўсёй Беларусі не спыняецца хваля допытаў і ператрусаў дэмакратычных актывістаў. Чаму афіцыйны Мінск не рэагуе на просьбы Расіі выпусціць двух яе грамадзянаў, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Александр Лукашэнка жорстка і груба выказаўся на адрас прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Тыя адгукнуліся рашэннем падараваць Лукашэнку падручнік па сексалогіі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Ганна Соус з аглядам асноўных беларускіх падзеяў. Александр Лукашенко не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Кіраўнік Беларусі абвінаваціў Захад у тым, што той здрадзіў былым саюзнікам, кіраўнікам Егіпту і Тунісу, і патурае ісламісцкім настроем. Они кинули своих этих визави, кинули этих президентов и начали требовать демократии. Естественно, если бы весь мир, и особенно европейцы, американцы, выступили против исламизации излишней арабского Востока, если бы они против этой радикализации выступили, наверняка можно было этот пожар погасить. Но они этого не сделали. У гаспадарчай управе адміністрацыі прэзідэнта не выключаюць, што ў будучыні адмовяцца ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзей 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. А сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. Напярэдадні польскі прэзідэнт Браніслаў Камаруцкі заявіў пра нежаданне беларускага боку далучацца да сістэмы спрошчанага перасячэння мяжы жыхарамі памежных раёнаў абедзвюх краін. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі ў пытаннях адвакацкай дзейнасці старшыню Менскай калегіі адвакатаў Александра Пыльчанку. Праваабаронцы заявляюць, што ціск на адвакатаў працягваецца. Это продолжение давления, которое оказывается на адвокатов. Если говорить о Пыльченко, он инициировал досрочное общее собрание, внеочередное коллегии адвокатов, именно для того, чтобы выработать меры противодействия давлению, которое оказывается сегодня на адвокатов, и в частности адвокатов его именно коллегии. 22 лютого в московском суде Менску отбудется процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бревусом. Их обвинувают во уделе у массовых непорядках 19 снежня. Аддзелы КДБ і міліцыі ў рэгіёнах працягваюць пераслед дэмакратычных актывістаў паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. На вялікі жаль, усё менш застаецца спадчынных пародзістых беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, бо так рабілі заўсёды ў іх сям'і, і яны нават не разглядалі іншага варыянту. У той жа час усё больш становіцца людзей, якія выбіраюць мову свядома. У Брусэлі на Радзе міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу абмяркоўваюць вынікі донарскай канферэнцыі па Беларусі. Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Ганна Соус, а мы звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Сёння, у Міжнародны дзень роднай мовы, таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны правяло першы этап 4-й агульнабеларускай дыктоўкі. Сёлета яна прысвечана 120-годзю з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Менская дыктоўка адбылася ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча пры ўдзеле вялікай колькасці людзей, расказвае Галіна Бакунчык. Агульнанацыянальную беларускую дыктоўку ў Менску пісалі ў два заходы. Усе ахвотныя не змясціліся ў музейнай зале. Ужо па традыцыі ўдзел у акцыі прыняў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксен, а сёлета да яго далучыўся таксама прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі. Сярод вядомых людзей мастак Алексей Марачкін. Я ўжо напісаў дыктоўку, пісаў разам са сваёй жонкай Ірынай Сергеевнай. Канешне, гэта вялікае свята, дзень роднай мовы, але хацелася б, каб дзяржава падтрымала ініцыятыву таварыства беларускай мовы, каб гэты год і наступны якраз быў годам беларускай мовы. Удзельнікі дыктоўкі – людзі розных узростаў і заняткаў. Гэтым разам было шмат моладзі, гутару з удзельнікамі акцыі. Прымаеце ўдзел сёння ў дыктоўцы? Вершыню? Другі раз? У мінулым годзе таксама прыходзілі? Самі ці прымусова ахвотна ў парадку? Ці як? Ну, вы што? Гэта абсалютна добраахвотна. Самі прыходзім, самі пішам, атрымоўваем прызы. Ці цяжка пісаць? Не, лёгка, без памылак. Ці задаволены тым, як вы напісалі? писали. Так, дякую Богу, моя грамотность еще не надто загублена после школы, что вельми радует, что родной мовы не забываю. Для чего вы это робите, вовле? Ну, я пришел сюда, как потримать родную мову, и мне вельми радостно того, что тут шмат таких, как я, людей, которые так само пришли потримать свою родную мову, как бы, и это меня вельми тешит и дает надежду на то, что белорусская мова еще не загине. На 4-й агульнонациональной диктовце сёлета писали вядомый верш Максима Богдановича «Я хотел бы споткаться с вами на улице в тихую синюю ночь». Вынік пераўзышоў лепшыя чаканні, кажа адзін з арганізатараў акцыі, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Я вельмі задаволены, таму што гэта першая дыктоўка, калі ў зале не хапіла месца. Я вельмі ўдзячны музею Максіма Богдановіча, таму што яны, ну, зрабілі тут такую ауру Богдановіча. Людзі прыходзяць, нават ёсць паштоўка з партрэтам і тэкстам, як спецыяльна. Богдановіча, яго тэксты, музеі, інтэр'еры можна паглядзець. Людзі вельмі задаволены, і мы вельмі задаволены. Тому что, ну, такого аншлага у нас не было. Олег Трусу поведомил, что 4-я агульнанациональная диктовка сёлета будет проводиться у 3 этапы и завершится у День воли 25 сакавіка. З Менску передавала Галина Абакунчик, а зараз слово нашей слухачцы. У всех супрацовников, слухачов, бушую с Международным днем родной мовы. Матчиной мови. От усього серця дякую за чисту білоруську мову, за її поширення. Родна мова – це головна частка національної культури. А просто родна мова, як і родна земля – великий дар Божий. І не користатися цим даром – великий грех. Може, за це і карає нас Бог сліпотою, глупотою і немилосердністю. Низький поклон усім справжнім, мудрим і едукованим білорусам, які сьогодні за кратами і в турмі родним домом. Ми гонаримося ними, спочуваємо їм і віримо в Божий світ, який несуть вони у своїх чистих серцях. З Богом! Вероніка! Дзвонкі на свободу. Ваші відгуки на події. Адказы на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Александр Лукашенко не выключая притягнение узброенных сил для наведения конституционного порядка у державе. Про это он заявил, выступающий перед войсковцами другой инженерной бригады узброенных сил в Беларуси. Про что свечит слово Лукашенко и какие функции повинна выконывать армия у державе? Меркование адмысловцев записал Игорь Корней. Былы міністр обороны Беларусі Павел Козлоўскі у словах кіраўніка краіны бачыць наступствы грамадскага абуджэння, якое адбываецца найперш у арабскім свеце. Але адпраўным пунктам, на яго думку, сталі падзеі падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Як нагадвае генерал-палкоўнік у адстаўцы, Лукашэнка неаднаразова казаў, што супраць Беларусі была арганізаваная сапраўдная змова. Сёння Лукашэнка констатаваў, калі б сітуацыя павярнулася такім чынам, што ўзнікла б рэальная пагроза перавароту ў краіне, ён бы не спыніўся перад тым, каб выкарыстаць узброеныя сілы, гаворыць Павел Козлоўскі. Ведь аналогіі какія-то праходзяць. Там диктатары па 30, па 40 лет. Так же считаецца диктатар единственный в Европе. Я думаю, это очень сильно будет и Лукашенко. Тоже, конечно, заявлено по примеру Ливии, что ли, которая расстреляла сегодня уже по 1000 человек. Заявление это пользы не принесет ни Лукашенко, ни нам. Он готов это сделать, но это преступление. Где-то снится вот аналогичный сценарий, которые прошли в Египте, в Тунисе. Сегодня дальше идут в Ливии. И это страх, я думаю, он беспокойно спит. Вот отсюда и такие заявления. Но армия не для этого предназначена в государстве. Она предназначена для защиты от внешних угроз. Это записано в Конституции. Это записано во всех документах, основополагающие. Завтра наверняка об этом скажут на торжественном собрании. Сегодня обкатывал мысли. А завтра послушаем. Александр Лукашенко так само заявил, что 19 снежня улада оборонила конституционный лад, добробыт и незалежность Беларуси. Поводле яго слов, беларускія грамадзяне з разуменнем паставіліся да дзеянняў улады і падтрымалі абраны шлях развіцця краіны. І яшчэ раз падкрэсліў, дзякуй Богу, не прыйшлося задзейнічаць узброеныя сілы. Зварот да тэмы узброеных сілаў каментуе генерал-майор у адстаўцы Валерый Фралоў. Што можно сказать по заявлению Александра Григорьевича? НЗС, любой повод, все что угодно, в данный момент важно ему, в общем-то, лично ему. И почему-то он думает, что это, если все будет прекрасно, если он будет, и только он обережет конституционный строй. Ну, такая у него самоуверенность, несколько лишняя. В принципе, армия же она все-таки для таких внешних погроз. Мы говорим, как два нормальных, здравомыслящих человека. Такой сберегатель нашей родины, нашей страны, да есть кому сберечь и развивать, и двигать. Вот, а избираться сложно. Но оно ни с того не возьми, когда тебя никто не трогает, ты же не будешь заявлять. Да, ну, зачем, если все спокойно, все разумно. Наверное, предполагается, наверное, какая-то озабоченность его чем-то. Че уж. Мяркуе генерал-майор у адстаўцы Валерий Фролоу. Пазней у нашым эфіры хвілін праз 20 мы пагутарым з былым камандзірам Марінагорскай брыгады спецназу ГРУ, палковнікам Уладзімірам Барадачом пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі. А зараз яшчэ меркаванне нашай слухачкі. Аб'ясніце людзям, зачым трогаць армію? Каго яна будзе защищаць? За прэзідэнта галасавалі почти 90%. Яго ўжо защитілі людзі. Зачем нам гэтыя стрэсы? Мала таго, што кожны дзень павышаюцца цэны, цяпер бойся армію. Хвась ўжо дубінак ОМОНа. Нічога рабіць арміі, хай ідзе сеяць грэчку, бо мы іх кормім. Нумар нашага тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. 22 лютага пачынаецца судовы працэс над двума расійскімі грамадзянамі, затрыманымі пасля падзеяў 19 снежня ў Менску. Чаму афіцыйны Менск не рэагуе на просьбы і патрабаванні расійскага боку выпусціць Івана Гапонава і Арцёма Брэуса? Якімі матывамі можна патлумачыць рызыкоўную гульню ў закладнікі беларускіх уладаў з Масквой? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Кокты. Бліц-аналіз свабоды. Нягледзячы на неаднаразовыя заявы, просьбы і нават патрабаванні расійскага боку, беларускі бок так і не выпусціў пад падпіску аб невыездзе расійскіх грамадзянаў Івана Гапонава і Арцёма Брэуса. На вашу думку, чаму афіцыйны Менск праяўляе такую упартасць, што стаіць за такімі паводзінамі? Скажам так, відавочна, што гандаль з Расіі не атрымаўся. Александр Григорович пэўна чакаў у Сочы магчымасці сустрэцца і з Медведзевым, і з Пуціным, абмеркаваць гэтае пытанне, але меркаванне не атрымалася, перамоў не адбылося, расійскі бок цалкам даў гэтае пытанне на вырашэнне беларускаму боку. Так што тут будзе уже, скажем, решение особистое белорусского президента. С пункту лежания как раз политического прогноза мы разумеем, что белорусские суды не завсёды принимают решение выключно сами. Який может быть присуд с подарам Гапонову и Брэусу, мне сдается, могут дать, а потом разглядать махчимость апелляции, ти это будет достаточно жестко? Відавочна, што наўрад ці тэрмін будзе больш за 4 гады, некая планка дадзеная, але ці будзе ўвогуле гэты тэрмін, ці будзе выкарыстана некая іншая схема, пакуль не зразумела. Але здаецца, што нейкі прысуд будзе, а потым будзе спроба ўжо зрабіць некі гандаль з гатовым прысудам. Ці даюцца вам рацыянальнымі вось гэтыя дзеянні афіцыйнага Менску? Зараз расце хваля, ну, скажам, незадавальнення, калі не абурэнне ў расійскай прэсе пра выпадак гэтых двух грамадзянаў даволі шмат пішуць. І наўрад ці гэта выклікае пазітыўную рэакцыю ў расійскіх грамадзянаў. Што беларускі бок хоча тут выйграць, што выгадаць? Калі пачалася гэта сітуацыя, то далі беларускі рэжым трапляе у цукцван, калі прастору для манёвра проста немае, трэба так ці інакш выконваць тую ролю, якая была абрана з самого пачатку. Прастору для манёвра проста нема, так што тут беларускі рэжым проста вымушаны ўжо дзейнічаць так, як ён дзейнічае. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. У У ефірі «Начная свобода», виніки дня, з вами Сергія Бламійка. Основні теми випуску. У Міжнародний день рідної мови агульнобілоруська диктовка у Мінську перейшла саншляхом. Писав диктовку і представник російської амбасади. Білоруські політики і були військовці стверджають, що заяви Лукашенка об можливості використання війська для задушення протестів викликана його страхом перед подіями у арабських країнах. Олександр Лукашенко жорстко і грубо виказався на адрес представників сексуальних меншостей. Ті відгукнулися рішенням подарувати Лукашенку підручник по сексології. Гэта начная свабода, вынікі дня. Зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Александр Лукашенко жорстка і груба выказаўся на адрас прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Прадстаўнікі ЛГБТ супольнасці адгукнуліся на заявы кіраўніка дзяржавы і вырашылі падараваць яму падручнік па сексалогіі, расказвае Іна Студзінская. Яшчэ на пачатку снежня на ўсебеларускім народным сходзе Александр Лукашенко з трыбуны заявіў, што сексуальных меншасцяў у нас няма. І літаральна праз два месяцы, а дакладней у суботу 19 лютага, кіраўнік дзяржавы сказаў, што гэтага дабра у нас хапае, і адзначыў, што, цытую, «нармальны лад жыцця трэба весці, а ненармальны для Беларусі непрымальны і не трэба нам яго навязваць». Александр Палуян, кіраўнік парталу «Гэй-бай», паведаміў Радыё Свабода. На мой погляд, гэта тем не максимы, как такие выказывания были от уголовного человека у державе, какая бы держава ни была. Первое за все, человек повинен быть политкорректным, поважать правы человека, не глядя на то, какое житие они ведут. Геены, натуралы, люди с ограниченными максимами, либо иншие некие. Это в уголе просто немагчимо у нежелательной державе, в демократичном громадстве. На думку представников ЛГБТ супольности, каждый человек мае право на особистое меркование, але державна дзея выказвацца публічна так не павінен. Сергей Прадзід, актывіст і ініцыятар стварэння міжнароднай арганізацыі Айдахо, абрэвіятура расшыфроўваецца як «Міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй», распавёў. У нас была на пачатку ідэя паскардзіцца ў суд, калі б ён не разглядзеў і сказаў, што гэта нармальна называць там глыбятні і так далей. Мы б маглі б таксама называць Лукашэнку глыбятні ўжо законна. Але мы вырашылі, што не будзем апускацца да такога ж узроўня, і вырашылі, что причиной такого выказывания было именно недохоп ведов, недохоп эдукации в галине сексологии. Тому мы вырешили сделать невеличкий подарунок Александру Лукашенко. Это подручник по сексологии. Мы уже вырешили, что это будет Игорь Кон, який вельми популярный на просторы былых постсоветских краин. Это больше за 500 артикулов. Беларусь застается одиной краиной у Европы, где нема зарегистрованных громадских организаций, якія представляют правы и интересы сексуальных меньшин. Яшчэ пры канцы 90-х Міністэрства юстыцыі ліквідавала зарэгістраваную лігу сексуальнага раўнапраўя «Лямбда». Тыдзень таму актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Акцыя, якая прайшла ля будынку Міністэрства юстыцыі, была дазволеная ўладамі ўпершыню. З Мінску передавала Іна Студзінская. Беларускія праваабаронцы кампенсавалі галоўнай гаспадарчай управе адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў. Менавіта ў такую суму ацэненая шкода, якая была нанесеная дому ўраду 19 снежня. Перад перасылкай грошай праваабаронцы сустрэліся з прадстаўніком адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепішам, які не выключыў, што ў будучыні заявіць пра адмову ад прэтэнзій у судзе, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Рассказывая Олег Рузделович. 21 лютага група беларускіх праваабаронцаў сустрэлася з загадчыкам юрыдычнага аддзелу галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепішам, які падтрымліваў грамадзянскі пазоў аб кампенсацыі стратаў дому ўраду на нядаўнім працэсе над актывістам «Гаварі праўду» Васілём Парфянковым. Праваабаронцы прапанавалі за кошт сабраных грамадзянамі грошай кампенсаваць страты, якія нанеслі ўдзельнікі падзеі 19 снежня будынку дому ўраду. Гэта 14 мільёнаў рублёў. Праваабаронца Валентын Стэфанович паведаміў у свабодзе, што спадар Лепіш даў абяцанне не падтрымліваць больш грамадзянскія пазовы аб кампенсацыі стратаў, калі 14 мільёнаў рублёў будуць пералічаныя на рахунак установы. Ужо ў першай палове дня грошы былі пералічаныя, паведаміў Валентын Стэфанович. Па-іншаму я не зробіў. робіць, а што яму рабіць? У нас ёсць квітанцыя, копіі квітанцыі, дзе напісана, што ў пагашэнні ўшчерба па адрасу такому-то пералічана такія-то грашовыя сумы. То есть завтра адвакатам гэтыя копіі будуць переданы. І яны ў любым выпадку судзе іх заявяць. У другой палове дня корэспандэнту «Свабоды» ўдалося дазваніцца да Дмітрыя Лепеша з галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта. Прабаронцы кажуць, што яны аплацілі ўжо этот рахунак за страты нанесеныя, і што вы паабяцалі, што адмовіцеся заўтра на працэсе ад прэтэнзіяў, так ці не? Возможна. Вы пацвярджаеце гэта, не? Сказал, возможно. Возможно, еще решается. И еще питание, скажите, на суде над Торфинговым, ему же так само же выставили 14 миллионов, так если эти деньги уже компенсованы вам, то с Торфинкова вы будете брать гроши или нет? Донаткова брать не будем. Нагадаю, завтра, 22 лютого, у московском суде Менску отбудется процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом. Их обвинувачивают в отделе массовых непорядков 19 снежня, выниками яких стало нанесение материальных стратов Дому Ураду. 19 лютого скончился термин папярэдняга расследавання справ абвінавачаных па гэтай справе. Паводле крыніцы ў праваахоўных органах, на якія спасылаецца Інтэрфакс, тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным працягнуты на 5 месяцаў. Пры гэтым нават адвакатам пра гэта яшчэ нічога не паведамілі, пацвердзіла жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч. Сёння мы з адвакатам сядзелі паўдні, безумоўна, не патрапілі, але ніхто ні слова адвакату не палічыў, мы так згодны сказаць. А калі ў вашым выпадку адвакат быў апошні раз бачыўся? 29-го, нічога не мяняла. Тады, з 29-го. Так. Гэтак сама з 29 снежня мінулага году не было сустрэчы з адвакатам у Сергея Марцалева, даверанай асобы Мікалая Статкевіча. Пра гэта паведаміла бабуля вязня Зоя Яўменава. Назіральнікі мяркуюць, што Мікалай Статкевіч, хутчэй за ўсё, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць са следчымі. Дарэчы, гэтак сама, як і адзін з лідараў БХД Павел Севярынец, паведаміла маці вязня Таццяна. Я проста ведаю, што Пашаш не супрацоўнічае з імі. Паша адмовіўся ад паказанняў ніякіх, ён не дае. Сказаў, што з гэтым рэжымам ён супрацоўнічаць не будзе. Гэта я сёння размаўляла з Настачкай Палажанкай. Яна з давераных крыніцаў гэта цвёрда ведае. Наста Палажанка паведаміла сёння «Свабодзе», што дагэтуль следчы не вярнуў ёй пашпарт, мабільны тэлефон і асабістыя рэчы. Нагадаю, Насту Палажанку вызвалілі з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд 17 лютага. Актывістка «Молодого фронту» сказала, што мае намер заўтра прыйсці на працэс над расейцамі Артёмам Брэусам і Іванам Гапонавым. З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце начную «Свабоду» вынікі дня. Зараз на чарзе перадача «Турма і здароўе». Нягледзячы на тое, што факты суіцыду ва ўмовах закрытай папраўчай сістэмы турэмнаму кіраўніцтву ўдаецца замоўчваць, за яе з'явы самагубства ў няволі не з'яўляюцца рэдкасцю. Пра гэта сведчаць тыя, хто прайшоў праз турмы і калоніі, а таксама іх сваякі і блізкія. Расказвае Алена Струве. І здароўе. Адрозна ад большасці еўрапейскіх краін, пытанне аказання медычнай дапамогі зняволенаму ў Беларусі застаецца закрытым не толькі для грамадскасці, але і для іх бліжэйшых сваякоў. Пераважная большасць родных затрыманых 19 снежня палітыкаў і іх грамадскіх дзеячаў і дагэтуль не ведаюць, якія медычныя праблемы маюць усе за іх блізкія, як яны сябе адчуваюць. Недаўна ўдзельнік дэманстрацыі 19 снежня ў Менску, адзін з лідараў незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва», 24-гадовы беларускі палітвязень Андрэй Кім, які хаваецца ў Расіі, распавёў журналістам пра тое, як аказвалася медычная дапамога яму і іншым цяжка траўмаваным удзельнікам грамадзянскай акцыі. А 24-й гадзіны, калі нас затрымалі 19 снежня, узгадвае Андрэй, да 13-й гадзіны наступнага дня мы правілі стоячы, потым нам дазволілі сесці на падлогу. У мяне была чэрапна-мазгавая траўма. Я слаба стаяў, мяне адвелі ў траўмапункт, і там лекары хуткай дапамогі мне і яшчэ некаторай колькасці людзей выпісалі накіраванне на шпіталізацыю. Але да лекараў падышлі нейкія міліцэйскія начальнікі, пагаварылі з імі, лекары з'ехалі, а нас замеж шпіталю павезлі ў суд. Ну добра, кажа Андрэй, у мяне ўсё было не так дрэнна, а там быў мужчына, у якога абедзве рукі былі пераламаныя настолькі, што мы з цяжкасцю знялі з яго куртку, такія рукі былі апухлыя. Дык вось тым людзям, якія былі відавочна моцна збітыя, ім давалі арыштавалі не 10 суток, а 15, каб яны паспелі ў турме падлічыцца. Як мяркуюць праваабаронцы, не выключана, што гэтак жа даюць падлячыцца кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву, які ўтрымліваецца ў СІЗА КДБ. Пра стан здароўя палітыка адвакату забаранілі паведамляць родным нават у самых агульных словах. Лідар незарэгістраванага беларускага камітэту ў абарону правоў зняволеных над бар'ерам, былы палітвязень з досведам адсеткі ў СІЗА КДБ і на Валадарцы Цімох Дранчук, сведчыць, што супрацоўнік ізалятараў за рэдкім выключэннем ігнаруе дзейнае правіла адносна аказання зняволеным медычнай дапамогі і спрабуюць усё вырашыць, гэтак мовіць, лакальнымі сіламі. Вельмі часта яны, так сказаць, рызыкуюць і жыццём чалавека, і тваёй адпаведна пасадай, карці ў шпіталь, гэта яны вязуць у самы апошні момант. Вельмі часта бывае, то чалавека выпісваюць не так, як трэба па медычных патрабаваннях. Да, я вось сутыкаўся з людзьмі, якія, напрыклад, ну, у знак пратэсту, я ўжо не памятаю супраць чаго, але яны глыталі сіці. Адпаведна, у іх там нешта жахлівае ўнутры стваралася, іх везлі, рабілі ім аперацыю, і літаральна праз два дні прыбылі назад у месца, з якога забіралі. Хаця гэта абсолютно неадэкватныя тэрміны, але такія выпадкі ёсць, я думаю, што яны не рэдкія. Паводле менскага хірурга Андрэя, які раней працаваў у 9-м шпіталі, яшчэ некалькі гадоў таму яму даводзілася аперырваць экстранных хворых, дастаўленых у аперацыйную пад міліцэйскім канвоем. У 2006-м ён быў сведкам выпадку з тагачасным актывістам Зуброў Мікітам Сасімам. Напередадні у затрыманага міліцыянтамі юнака непасрэдна ў аддзяленні міліцыі здарыўся прыступ апендыцыту, і адтуль яго былі вымушаны тэрмінова шпіталізаваць для аказання хірургічнай дапамогі. Літаральна на наступную раніцу пасля праведзенай аперацыі у рэанімацыю дзявяткі да Мікіты прыйшлі людзі ў чорным, надзелі на яго кайданкі і заявілі, што перавозяць хлопца ў яго родны горад Баранавішы. Там і будуць судзіць. Тады хірургі спрабавалі абараніць юнака, даводзячы ўсімі мажлівымі сродкамі небяспеку падобных дзеянняў. Аднак сілавікі, зразумела, з гэтымі аргументамі не пагадзіліся. Гавораць хирург Андрей. Ну, у них все может быть. У них своя медицина, у нас своя медицина. Вот мы можем выписать на пятый день, в зависимости от того, как там идет. Если просто аппендицит, если перитонит был, значит две недели мы держим. Вообще, это ж не тебе не дважды два, четыре, что всегда четыре. А, ну, у кого-то так, у них может так принято. У них своя медицина. Передачу «Турма и здоровье» вела Алена Струве. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з былым камандзірам брыгады спецназу ГРУ палкоўнікам Уладзімірам Барадачом пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі аб магчымасці выкарыстання арміі для падаўлення народных пратэстаў. Прагучаць таксама іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў. 22 лютага ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу мінус 13-20, па поўначы да мінус 25. Днём ад мінус 7 па поўдні да мінус 16 па поўначы. У Менску воблачна, часам невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Ноччу мінус 14-16, днём мінус 10-12. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Ганна Соус расказвае пра асноўныя беларускія падзеі. Александр Лукашенко не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Кіраўнік Беларусі абвінаваціў Захад у тым, што той здрадзіў былым саюзнікам, кіраўнікам Егіпту і Тунісу, і патурае ісламісцкім настроем. Они кинули своих этих визави, кинули этих президентов и начали требовать демократии. Естественно, если бы весь мир, и особенно европейцы, американцы, выступили против исламизации излишней арабского Востока, если бы они против этой радикализации выступили, наверняка можно было этот пожар погасить. Но они этого не сделали. У гаспадарчай управе адміністрацыі прэзідэнта не выключаюць, што ў будучыні адмовяцца ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзеі 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. А сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. Напярэдадні польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі заявіў пра нежаданне беларускага боку далучацца да сістэмы спрошчанага перасячэння мяжы жыхарамі памежных раёнаў абедзвюх краін. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі ў пытаннях адвакацкай дзейнасці старшыню Менскай калегіі адвакатаў Аляксандра Пыльчанку. Праваабаронцы заявляюць, што ціск на адвакатаў працягваецца. Это продолжение давления, которое оказывается на адвокатов. Если говорить о Пыльченко, он инициировал досрочное общее собрание, внеочередное коллегии адвокатов, именно для того, чтобы выработать меры противодействия давлению, которое оказывается сегодня на адвокатов, и в частности адвокатов его именно коллегии. 22 лютого у московском суде Менску отбудется процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бревусом. Их обвинувают во уделе у массовых непорадках 19 снежня. Аддзелы КДБ і міліцыі ў рэгіёнах працягваюць пераслед дэмакратычных актывістаў паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. На вялікі жаль, усё менш застаецца спадчынных пародзістых беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, бо так рабілі заўсёды ў іх сям'і, і яны нават не разглядалі іншага варыянту. У той жа час усё больш становіцца людзей, якія выбіраюць мову свядома. У Брусэлі на Радзе міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу абмяркоўваюць вынікі донарскай канферэнцыі па Беларусі. Пра беларускія падзеі расказвала Ганна Соус. Выслухайце начную свабоду вынікі дня. Сёння падчас сустрэчы з вайскоўцамі другой інжынернай брыгады ўзброеных сілаў Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не спыніўся перад выкарыстаннем арміі для падаўлення дэманстрацыі ў пратэсту. Госць нашага эфіру былы камандзір брыгады спецназу ГРУ палкоўнік Уладзімір Барадач. Спадар Уладзімір, як бы вы пракаментавалі сённяшнія заявы кіраўніка Беларусі? Знаете, я вообще-то недавно познакомился с его такими короткими высказываниями, но, безусловно, даже я в шоке на сегодняшний момент, что глава государства может открыто всему цивилизованному миру сделать такие заявления. Я бы сказал, нездоровые заявления. Но, во-первых, президент неадекватен. Ни в словах, ни в своей, по-моему, действиях сейчас. Он потерял ощущение реальности и на сегодняшний день представляет особую опасность для окружающего мира. Тем более, что данный человек наделен неограниченными властными полномочиями, а его окружение потеряло дар речи. У него не работают ни советники, наверное, ни заместители, и он никого не слушает. Они боятся ему сказать или поправить, в принципе, чтобы он не делал таких заявлений. Но господин президент путает защиту своих личных интересов с интересами народа, которые его уже давно не выбирают у нас в стране. Если бы у него были нормальные советники, он бы таких ляпов не допускал. О какой армии он ведет речь? По его словам, молодые офицеры покидают армию и идут на сторону куда? На гражданку. То есть на сторону на самом деле своего народа, и причем униженного народа своим президентом. Подорвав экономику страны, он лишил их достойной зарплаты, не дал за 17 лет ничего ни селу, ни городу. Солдаты же тоже увольняются, он забывает, из армии, возвращаются в нищету. Если он рассчитывает на две десантные бригады, две бригады спецназ, одна из них это бригада бывшего Павлюченко с резиновыми дубинками, то вы можете себе представить, сколько людей уволились из этих бригад, стали за станки, а сейчас пополняют армию безработных. И им до складов с оружием как рукой подать. Но пока об этом не задумывается президент, делая такие заявления. И ведь это уже взрослые, на самом деле мужики, которые знают и цену жизни и все прочее. А против них он им хочет противопоставить 18-летних еще не сформированных мужчин, солдат, которые пойдут против своих родителей, дедов, матерей. Это глупость, это просто-напросто его глубокое заблуждение. Спадар Уладзімір, як вы думаеце, на каго найперш накіраваныя такія заявы? Лукашэнка стараецца застрашыць удзельнікаў патэнцыйных апазіцыйных дэманстрацыяў, ці можа яны на номенклатуру накіраваныя, каб умацаваць свой аўтарытэт? фактически на внутреннюю ситуацию Лукашенко не обращает, я думаю, никакого внимания. Почему? Потому что он все же надеется на управляемость общественных процессов. Он имеет сейчас на сегодняшний день управляемую верхушку оппозиции. Он готовил такую довольно-таки неплохую схему после выборов. Если бы у него не сдали нервы, фактически, он бы провел в парламентскую своих управляемых агентов влияния, верхушку оппозиции, провел бы в парламент и как бы одемократизировал свою бы диктатуру. Но это ему не удалось. Значит, почему? Потому что страх. И сейчас он взял направление это запугать настолько наше население, внутреннее население, окружение, чиновников, чтобы им отбить охоту надолго, на ближайшие, во всяком случае, 5 лет, задушить чувство вот этой свободы, униженное достоинство, чтобы затоптать его глубже в землю. Но внутреннюю сейчас ситуацию он контролирует. Скорее всего, эти срывы его сейчас идут на окружающий мир. Это угрозы России, угрозы Западу. Но здесь он переоценивает свои возможности. Во-первых, с Россией он не встретился. Надеялся на теплую беседу, наверное, с Путиным и Медведевым. У него этого не получилось. Они выдерживают паузу. И в то же время он бросает угрозы Западу. Фактически есть желание такое как-то занять такую среднюю позицию, при которой он мог пользоваться и услугами Запада дальше, и услугами России. Но получится это у него или нет, это будет зависеть от решительных, просто от воли и совместных действий российского руководства и Западной Европы. Если они захотят, они быстро, в течение 6 месяцев, могут заменить взорвавшегося, в принципе, диктатора, ну, введя экономические санкции. Спадар Владимир, я все ж хочу вернуться еще раз до питания выкористания войска супрец мирного насельництва. Вы, полковник у отставцы, якими документами, апрача Конституции, регламентуется выкористание войска, у тим ліку и супрец мирного насельництва? Это неяк прописано у войсковых статутах? Никаких, никаких уставов, никаких документов нет. Применение вооруженных сил против собственного народа. Значит, армия может участвовать только в помощи населению при каких-то массовых стихийных бедствиях. И это чисто фантазии. Но у нас в силу того, что у нас отсутствует давно уже Конституция, все 4 ветви власти, у нас все законы в одном человеке. И Конституция, и суды, и прокуратура, и средства массовой информации в руках Лукашенко. Вот поэтому он позволяет себе такие, ну, ляпы. Нет ни одного документа, который регламентировал бы применение вооруженных сил даже для наведения каких-то порядков в стране. Тем более, что у нас милиция сейчас больше и достаточно, чтобы решить любые проблемы, не связанные, конечно, с массовыми выступлениями против преступного клана этой семьи, который доведет народ до того, что, в принципе, сотни и, может, миллионы людей выйдут на улицы. Спадар Владимир, а ти може Лукашенко 100% обопираться и сподеваться на армию белорусскую? Ти завсёды она его подтримает во всех ситуациях? Я хочу на свой опыт и реально, в принципе. Помните, у нас была ситуация, когда объявлен был импичмент президенту, 96-й год. Верховный Совет набрал достаточное количество голосов. Я с Юрием, генералом Захаренко, относил рапорта парламентарию в Конституционный суд, и мы ждали его решения. Я подходил к полковнику милиции, который обеспечивал безопасность вот этих массовых мероприятий. Я говорю, сейчас будет вынесен решение Конституционного суда. Президент теряет легитимность. Вы это понимаете? Он говорит: да, я это понимаю. Так вот, сначала пусть Конституционный суд вынесет решение, и потом, естественно, будете давать свои указания. Поэтому у нас немножко другой склад и менталитет у людей, в том числе и у генералов, и офицеров, тем более у младших офицеров. Они, если не придерживаются и не знают законов, то они слушают свое сердце и, естественно, устав, где никогда ни один пункт этого устава, основного документа в вооруженных силах, не предусматривает применение силы вооруженных сил против собственного народа. И офицеры, в основном, основная, подавляющая часть офицеров, естественно, она сориентируется в нужный момент и поймет, что они выполняют преступный приказ. А сейчас есть там, нельзя выполнять солдату преступный приказ. А наибольшее преступление со стороны любого человека – это применение оружия против собственного народа. Я не думаю, а я точно знаю, что если придет такой момент, то армию попытаются использовать против рабочих, вышедших на демонстрации, то найдутся масса офицеров, которые станут на сторону своего народа. Это прежде всего. Вот последнее событие, мировой опыт, чему учит. Мубарак, это был человек, это не Лукашенко, его слушала армия, а он слушал свою армию. Наш же президент слушает только себя. Мубарак водружал знамя над Синаем, а наш президент надругался над нашим государственным флагом. К тому же, будучи генералом, он услышал все же в конце свой народ. И он не говорил, что мы будем... Никогда ни один руководитель не позволял себе такие слова, в принципе, что он применит вооруженные силы против своего же народа. Каддафи, второй лидер, мощная у него, не по возможностям страны, наемная причем, высокооплачиваемая армия. И поэтому пока она сражается в интересах Каддафи. Но Каддафи уже понял свою ошибку и просит переговоры с восставшим народом. Поэтому, в принципе, здесь армия всегда сориентируется, и она не будет участвовать в массовом истреблении своих вот этих людей. Дякую, спадару Владимир. На сувязі з Німеччини був былий командир Маріногорської бригади спецназу ГРУ полковник Владимир Бородач. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». І зараз даємо слово нашому слухачу. Письмо зв'язки. Поднявся сьогодні рано, внучок партизана. Повесив палку на руку. Досталося вчора земляку. Усе, що батьки цінили, дітки хученько забили. И что за спокуса, подменила белоруса. Зазвонил тут телефон. Ах, внучек, ты Симон, на вошта ветки-то бешмон. Во все веки те же так жили мужики. Жито сеяли, овес, с палкой бегал, только фрос. Бульбочку сажали, деток подымали. Бабка говорила мне, Анюта, что шмона, штата, это и раздута. И от такого чистку людей гоняла у Минску. А еще наказала, что от некого вокзала отошел с людьми телятник, а ты сидел у имя карник. Молодец твой партизанил, как он жил, ты б его поранил. Все, вертайся худшей до хаты, зяблик ты дюбатый. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Аддзелы КДБ і міліцыі ў рэгіёнах працягваюць пераслед дэмакратычных актывістаў паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. Спісы пытанняў следчыя атрымліваюць з Менску. Яны, дапытаўшы тысячы дарослых, паступова бяруцца за падлеткаў. Падрабязнасці ў паведамленнях нашых карэспандэнтаў ля мікрафона Вячаслаў Кулік. На гэты час больш за 2 гадзіны знаходзіцца ў міліцыі была актывістка ініцыятыўнай групы Неклеева Вольга Піманова з Бабруйску. Тэму працягвае Андрэй Белагобаў. 19 снежня Вольгу Піманову затрымалі на плошчы Незалежнасці, адну з першых. Суткі яна правяла ў ізалятары на Акрэсціна. Потым пакаралі штрафам у 30 базавых велічыняў. У актывісткі двое непаўналетніх дзяцей. Не застаюцца без увагі спецслужбаў і тыя актывісты, хто не ўдзельнічаў у акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці. На допыты ў КДБ у тым жа Бабруйску выклікаюць сяброў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Іх віна ў тым, што яны перад прэзідэнцкімі выбарамі ездзілі да сваіх шведскіх аднапартыйцаў, гаворыць Уладзімір Ільюшчанка. Ён стаў першым сацыял-дэмакратаў, каго дапыталі камітэтчыкі. Там напісана ў павестцы беседа з пратаколам, ці сустрэчалі сілавыя структуры вас, з кем ехалі, на якім транспарце, з кем сустракаліся, якія былі семінары, чаго падобна расказваеш, калі партнёры па сацыял-дэмакратыі. роботі запрошують партнерів білоруських. Це вже кримінал. Ловить шпіонів. Тим часом у Могильові шматдітна мати Наталія Шкадун домагається від начальника Ленінського відділу міліції, каб спинили переслід її неповнолітньої дочки Ганни. 16 студеня яны обедві удзельнічалі у акції солідарності з білоруськими політв'язнями. Як свіржає спадарня Шкадун, 20 лютого невідомий, який назвався супрацовником райвідділу міліції, праз телефон пропонував дачці зустрітися і погутарить про акцію. Так не роз'яснення, якщо це дійсно сотрудник міліції, чому він діяв з нарушенням законодавства? Якщо це не сотрудник, знайти лицо, яке безпокоїть моєго дитину, і оградити від проблем. Раніше я участкового предупреждала, що дочка несовершеннолетняя, і минує мене, ніякі дії не повинні взагалі проводитися. Тлумачить Наталья Шкадун. Витебщина. Пропадзей Браніслава Станкевич. Витебський демократичний активіст Олесь Головань повідомив свободі, що позови у першомайський РАУС на 22 лютого міліціянти виписали усю його сім'ї. Батькам були доставлені позови, вручені, ну як вручені, як в кавичках, не вручені, а вкинути у квартиру. Ну, супрацовник міліції нічого не представився, і він усі ці три позови просто взяв і перекинув просто порог дома, не вручив у руки, менавіто закинув. Ну як так можна просто? Я просто це не розумію, але по-чоловічому люди Берестейщина. Супрацовники міліції затримали в Бересті активістів молодих демократів. Серед затриманих були неповнолітні, передає Сергій Єгоров. Затримання відбулося вечором у мікрорайоні Речиця у Бересті. Молодьонов доставили в один з патрунків мікрорайона. Сябр об'єднання «Молодий демократ» Іван Стасюк повідомив «Свободі», що затримання відбулося практично без підстав. Затримали його і двох його сябрів. Затримали без усяких подставок, обшук провели без складання протоколу, досмотров. Сержук Алексеевич каже, что милицианты доставили их у Ленинский РАУС Берести, а тут молодёнов разместили у наркологию. Сябры затриманных выкликали батько, яке забрали неповногодовых из РАУС. У заплечника Сержука были информационные улетки, яке милицианты и конфисковали. Подправлять милициант, яке затримливал одной руке. Чтобы им ничего не поведомлялись, протокола не складалось. Просто у них, у заплечника, находились улетки. И все. Милиция поводит себе нахабно, запугивает Сержук, и он неповногодовый. Градинщина. Мать Олеся Киркевича не ведает, как почувается у турме КДБ ее сын, удокладняя Михаил Корневич. Мать Олеся Киркевича, спадарня Лариса, каже, что отримала лист от Олеся в субботу, але там ничего нема про его здоровье. Бо лист был старый и негде залежался. И то, что я посылала ему эти выписки с медицинской карточки, пока никакого я уведомления не получила. Турбуя спадарня Ларису так само то, что никаких звесток нема и от адвоката. З ее слов, с адвокатом была домова, что после кожної зустрічі за лесом юрист буде телефонувати. Подарення Лариса впевнена, що з часу пред'явлення обвинувачення адвокат з їхнім сином не зустракалася. Гомельщина. Коли трьох десятків пікетів замовили громадські активісти цього регіону на знак солідарності з полізневоленими. Такі пікети мелися відбитися 23 лютого у Гомеля, Жлобіні, Світлогорську, Речиці, Добруші. Однак виконавчі комітети повсюль забороняють пікети солідарності. Говорить керівник Жлобінської районної організації партії лівих «Справедливий світ» Валер Рыбченко. Я на особисто подавал заяву у райвыконкам на проведение пикету солидарности. Влады отмовляют на подставе того, что у криминальном кодексе нема такого понятия политичный переслед. На самом речь, конечно, мы же бачим, что повсюдно идут переследы, перетрусы, затримания и так далее. Нам вот тут над Парфенковым показал, что улады не спыняются и далее проводят политичный переслед громадян. Мы боятся усяляких акций солидарности, массовых сборов людей. Такая ситуация у регионов Беларуси после подеев 19 снежня на площади Незалежности у Менску. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Этими днями мы отрымливаем вельми шмат телефонования у наших слухачов. После так называемых выборов 19 снежня слухаю свободу регулярно. Чому теперь звоню на свободу? Не узнал солидарности с политичными зневоленными. На кон того... Чи треба свободі пропускати дзвінки лукашистів, скажу, обов'язково треба. І хоча б тому, що, по-перше, це не абиякові люди, і мають свій пункт гледження у відрозненні від великої кількості абиякових хлуїв. По-друге, многі з них бояться відкрито виказати своє міркування і незадовольність станом справ в Україні. І дійнічують по принципу, ми хвалимо його і його владу, але ми солідарні з опозицією, бо слухаємо свободу. По третье, только в спирте нарождается истина. Нумар нашага тэлефона аўтаадказніку Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. А зараз на чарзе інтэрнэт, аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сочыць Юлія Марчанка. Навіны палітыкі. У інтэрнэт-газеце «Навіны Бай» Віктор Федаровіч спрабуе разабрацца ў тым, хто ж насамрэч напаў 19 снежня на былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева. Адзін з былых супрацоўнікаў спецпадраздзялення МУС у гутарцы з «Навіны Бай» не выключыў, што дзейнічаць у той момант магла зборная каманда ветэранаў спецпадраздзяленняў. Ён таксама адзначыў, што гэтая каманда дзейнічала няўзгоднена. Відаць, камандзіру групы задачы ставіліся пафазна, то бок спачатку пакласці ўсіх тварам у снег, далажыць аб выкананні і атрымаць новы загад. Аднак здарыўся збой. Някляева занадта моцна прыклалі галавой да бампера аўтамабіля, і калі ён страціў прытомнасць, палітыка прынялі за мёртвага, і група пакінула месца захопу. Калі пазней высветлілася, што кандыдат на прэзідэнта жывы, знаходзіцца ў шпіталі, то, верагодна, ужо іншыя байцы атрымалі загад на захоп Някляева проста ў шпітальнай палаце. Хутчэй за ўсё, мяркуе эксперт «Навіна Бай», пры ўдалым выкананні аперацыі малюнак са з'яўленнем калоні Някляева аўтобуса, загружанага усялякімі рэчамі для вулічных баёў і затрыманага з доказамі злачынства, вельмі ўдала лёг быў канву афіцыйнай версіі пра спробу ўзброенага захопу не толькі дома ўраду. Аднак штосьці пайшло не так, і ўладам ужо сходу прыйшлося прыдумаць тлумачэнні, хто і як напаў на Някляева. Днямі Наталья Каляда, дырэктарка свабоднага тэатру, разам з іншымі прадстаўнікамі дэмакратычнага руху Беларусі, удзельнічала ў сустрэчах з чыноўнікамі ўраду ЗША. Інтэрв'ю здесь змяшчае сайт Еўрарадыё. На пытанне пра рэакцыю амерыканскіх урадоўцаў на прысуд Васілю Парфянкову, яго, нагадаю, за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня пакаралі 4 гадамі калоніі строгага рэжыму, Наталья адказвае: рэакцыя з абодвух бакоў была шок. Наталья Каляда таксама адзначае, што важнае месца ў перамовах займала пытанне санкцыяў. Калі еўрапейцы чарговы раз здрадзілі беларусам, клапоцячыся пра свае геапалітычныя інтарэсы, амерыканскі ўрад прыняў эканамічныя санкцыі. Сярод іншага Каляда заявіла: «Зараз абмяркоўваецца не толькі акт аб дэмакратыі, але і рэзалюцыя Кангрэса ЗША. І гэта асноўнае пытанне, бо ўся наша група прасіла, і агучваў гэта Александр Казулін, што неабходна, каб вынікі выбару былі прызнаны несапраўднымі і каб Александр Лукашэнка быў прызнаны нелегітымным прэзідэнтам. Каб пасля таго, як адпусцяць усіх палітзняволеных і здымуць з іх усе абвінавачванні, былі тэрмінова прызначаны новыя прэзідэнцкія выбары. Таксама мы казалі пра тое, каб прэзідэнт Абама нарэшце выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі». І пра культуру. Да дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, кампанія «Будзьма беларусамі» выпусціла налепкі на клавіятуру. У адзіным камплекце сабраныя мовы, якія найбольш запатрабаваныя сучаснымі беларусамі: беларуская, ангельская, расейская, украінская, польская, а таксама беларуская лацінка. Налепкі на клавіятуру можна знайсці на стэндах «Флайкардс» у горадзе Менску. Пра гэта паведамляе сайт кампаніі «Будзьма беларусамі». Прагучала наша інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчанка. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Зараз на чарзе наша перадача «Верш на свабоду». Выпуск падрыхтавала і вядзе Валянціна Аксак. «Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбар». «Верш на свабоду». Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сёння. Ваш голос, голос свободы. Са шматлікай пошты праграмы для сённяшняга эфіру мы выбралі творы, аўтараў якіх, дакладней аўтарак, аб'ядноўвае адно амаль няўлоўнае пачуццё немагчымасці бясконцай ці абсалютнай свабоды, прынамсі ў гэтым зямным існаванні. Алёна Шчодрык бачыць эфемернасць людскіх спадзяванняў быць вольнымі ў грубай наўкольнай рэчаіснасці. Чытаю ейны верш. Свабода плыла ў паветры бязважкаю цёплаю плынню, якая прабілася з нетраў, якую ніхто больш не спыніць. Яна ўсміхалася з неба гарэзліва з ліпеньскім сонцам. Руку працягнуць толькі трэба, і будзе свабода бясконцай. У струменях фантанаў звінела каскадамі кропляў празрыстых, на плошчы выходзіла смела, была пераможна ўрачыстай, прамовіла слова, а потым, як часта бывае, на жаль, нахабныя брудныя боты свабоду тапталі в асфальт, напісала наша слухачка Алёна Шчодрык. А паэтка з горадні Алла Петрушкевіч у пошуках свабоды выправілася ў паднебны прамінат. Летуценны палёт скончыўся сумнай высновай. Лячу над гароднім, над краем, над светам, моцна трымаючыся за тваю руку. Так радасна нараджаецца надзея, а следам так невыносна нашыя колеры на скаванай зімою зямлі. Свабодна змагаркам было верыць з-за мяжы. Беражыце сябе, беражыце усіх, хто можа. Хай неба вам дапаможа вярнуцца, застацца тут, край, родны край. Каханы, трымай мяне за руку, і я палячу над гароднім, над краем, над светам і ўбачу: свабоды няма нідзе. Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка, 111. По электронной почте swoboda@rfrl.org. И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52. Ваш голос — голос свободы.